พระแผ่เมตตา ฮะซื้อมาเองบวชเวลาบวชชีบวชพราหมณ์อย่างนี้แกมาเมาเลี้ยงเป็นคนทําบุญมาตลอดแต่ไม่ค่อยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทางสมาธิเมื่อปีก่อนปีซืนนั้นแกตายเมื่อปีที่แล้วปีซืนนั้นเดือนพฤศจิกาทอดกฐินแกขับรถมากับภรรยามาร่วมทอดกฐินที่วัดซึ่งแกมารีบๆเอาเงินมาถวายร่วมกฐินสามัคคี 1,000 บาทแล้วอีก 1,000 ก็เอาใส่ซองมาถวายอาตมาอันนี้ผมถวายอาจารย์อาตมาก็บอกว่าเอามาถวายข่อยเห็นหยังเจ้าคือว่าเอาไปถวายกฐินสั่งสลานน้ำเพลินบนมันสิได้หลายได้บุญหลายอาจารย์สิบ่ไข่บ่หนาวเป็นจักเทื่อบ่ละว่าเอาเงินผมไปป่วยผมได้บุญแน่ผมสิเฝ้ากับผมบ่สบายปากผมเบี้ยวก็ปากเบี้ยวจริงๆแต่ก่อนแกปากดีๆอาตมาก็เลยบอกว่าก่อนสิปากเบี้ยวนี่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วเจ้าสิต้องโหว่าฝากปากเบี้ยวไปนี่ยังมีอีกคือตายเมื่อปากเบี้ยวล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่แห่งความตายจังหน่อยมันขี้ข้านเบี้ยวมันสิเลยไปตายแล้วก็หัวแห่ๆแม่นอยู่ผมอาจสิตายก็ได้เมื่อปีใหม่มาเนี่ยผมฝันว่าเขามาเอาผมตั้งแต่ปีใหม่มาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามอยู่สวรรค์สันจาตุมหาราชผมขอไว้ปีหนึ่งขอให้จัดการมุ่นมั่งสังฆากับลูกกับเต่าก่อนห่วยอยู่ทั้งสวรรค์สันจาตุมหาราชก็อึดเทวดาดีพี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชนั้นจะอยู่ไกลนะอยู่น้ำเฮาเนี่ยอยู่ซ่อนๆกันกับเฮาเนี่ยลุกขะเทวาภูมะเทวาอยู่น้ำกีดินน้ำต้นไม้เทวดาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มของจาตุมหาราชแล้วจาตุมหาราชเนี่ยมีทั้งเทวดาชั่วเทวดาดีนอกศาสนาพุทธพวกศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูซิกฟอร์แตสโลอัสเตอร์ศาสนาต่างๆก็สามารถเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ได้เพราะความดีไม่ใช่ว่าจะจำกัดไปเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นอย่างพวกศาสนาคริสต์นิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมเขาฟังธรรมบางคนเข้าใจอาตมากลับไปถึงวัดทรงธนานัทไปทำบุญ 15,000 บาทซื้อที่ดินก็ยังมีทำไมเขาจะไปสวรรค์ไม่ได้ทีนี้ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชเนี่ยถ้าเขามาบวชที่บวชภาพกับมาบวชน้ำมาฟังเทศฟังธรรมน้ำห้องแต่เขาหากว่ามีตาเห็นเขาเจ้าสวรรค์ชั้นจาตุมนี่กินเหล่ากินยาหันเทวดาสัวคนโบราณพญาวาสาดูเด้อเท่าขี้เหล่าลังคนผู้ขาตายไปก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์สันจาตุมตีกองกินเหล่าพันวามันแม่นกล้วงพระเจ้าอีหลีเพราะเทวดาสัวก็มีเทวดาดีก็ได้อยู่สวรรค์สันอยู่น้ำห้องนี่50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นแต่ก็อยู่ซ่อนกันเนี่ยอาตมาไปแสดงธรรมที่บ้านนาแต่ยังไม่ไปเขามานิมนต์ไว้10กว่าวันเหลืออีก5วันจะไปแสดงวันหนึ่งมีคนมาถามมาจากหมู่บ้านหนึ่งมาถามว่าท่านอาจารย์สิไปแสดงถ้ำบ้านนั่นหน้าแต่แม่นอิริบอวันที่5แม่นแล้วข้าเจ้านิมนต์ของอาตมาไว้ไว้สั้นพออาตมาพูดอย่างนี้เล่าไห้เลยไห้ขึ้นมาหัวเจ้าไห้เฮ็ดหยังก็เอาเงินใส่ซองบาทใส่จานขน่อยขอถวายสังสลาพันบาทอุทิศส่วนกุศลให้พอที่มาถามอาจารย์นี่มือขึ้นฝันเห็นพอตายไป40ปีบ่เคยฝันเห็นกันจักเถื่อมือขึ้นนี่ฝันเห็นพอมาเลยบ่ขึ้นเงินมาเอิ้นลูกเอ้ยพออยากได้เข่าขอเข่าน้ําเนอยากได้ยาสูบพ่อให้พอน้ําเนลูกก็เลยว่าอีพ่อเอ้ยเจ้าตายไปแล้ว40ปีบ่เคยเห็นข่อยดีใจเด้เห็นเจ้าสมาอยู่ไกลแท้คือบ่มาขืนเฮือนผีคอยเสียหายบ่สอนสุแนวหิมาพ่อบอกว่าพ่อเฝ้าเจ้าสิเฝ้าไปใส่ไปฟังเทศอาจารย์สมภพเพิ่นสิมาเทศบัดหน้าแต่วันที่5มื้อนั้นเป็นวันที่28วันที่5มันยังไกลอยู่มื้อนี้เป็นวันที่28ไทเฮา50ปีข้าเจ้ามื้อนึงมันก็เลยวันที่5กับ28นี่บุดเดียวนึงมันไกลกันข้าเจ้าก็เลยว่าบ่ได้ดอกคนไปหลายย่านบ่มีบนนั่งยายคนนั้นแกบอกว่าเลี้ยวไปในเต็มถนนหลุดๆหลายๆโอ้ผีก็ไปฟังเทศน์นี่ข้าเจ้าว่า บ่แม่นผีนั่นเทวดาชั้นจาตุมาลาดอยู่คือเฮาเนี่ยก็เลยบ่มั่นใจตื้อขึ้นแม่นอีหลีบ่อาจารย์สมภพสิไปเทศน์วันที่5อีหลีบ่ก็เลยมาถามอาตมาบอกว่าแม่นอีหลีข่อยสิไปวันที่5งานศพพระจักสิล่ะข้าเจ้ามนต์ไว้พวกนั้นบอกว่าสิไปฟังเทศน์อาจารย์สมภพเต็มถนนย่านบ่มีบ่อนอยู่บ่อนนั่งกูไปก่อนว่าซั่นลูกสาวไม่เคยฟังเทศน์ก็ต้องไปฟังคิดว่าพ่อคงจะไปนั่งอยู่หั่นล่ะเจ้าของก็ไปนั่งข้างหน้าเลยอาตมาไปแสดงธรรมหลังจากนั้นโยมคนนั้นแกก็ติดฟังธรรมติดสมาธิมาบ้านขามใหญ่เมืองอุบลกะมาปฏิบัติธรรมนำคู่มือนี่รู้ได้ย้อนพอนั่งสมาธิติดคู่มือนี่ม้วนผัวอยากไปบวชไปโหลดข่อยก็จะไปคือกันเพื่อหูจักแล้วของดีข่อยได้ไปปฏิบัติธรรมไปย้อนพอขึ้นหอดพอฝันเห็นพอไปฟังเทศอันนี้เราให้ฟังในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยเขาต้องมีการบวชชีพามบ่มีหัวหน้ากสิมาจังเฮาเนี่ยแต่ว่าโยมดีนี่แกเป็นหัวหน้าคันบวชชีบวชพามเล่าเสื้อผ้าขาวไปแจกหาตั้งโรงท่านเลี้ยงแต่ว่าตนเองบ่ได้บวชเลยฝันว่าเขาสิมาเอาผมขอไว้ปีนึงเดี๋ยวนี้มันเดือนพฤศจิกาเจ้าก็อีก2เดือนสิตายพอใหญ่ดีอาตมาบอกเขาเอาอีหลีนี่พวกเนี่ยเพราะเหตุนั้นเจ้าต้องฝ่าวมาปฏิบัติธรรมเด้อเจ้ามีแต่กินแต่ท่านเจ้าว่าท่านได้เจริญสมาธิภาวนาจะเครือทอดกฐินลอยกองยังบอกว่าทอนนั่งสมาธิบูชาพระพุทธเจ้าเฮ็ดใจให้สงบสบายเธอหนึ่งที่นี่ตาดีนี่บอกผมสิมาแต่ว่าผมสิไปปัวปากซะก่อนอาตมาก็เลยถามว่าปากเจ้ามันเป็นหยังผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้ซื้อเลขซื้อถือเกลี้ยวให้สร้างซุ้มพักตู้แต่ตาดีแกบอกว่าแกไม่ซื้อเลขเพราะปฏิบัติธรรมจะไปซื้อเลขได้อย่างไรมันเป็นการเล่นการพนันบ่ซื้อเลขซื้อหวยบ่กินเหล่าบ่สูบยากูบ่ซื้อไปบอกให้ผู้อื่นพุ่นผีมันบอกว่าบอกผู้อื่นมันถือเกลี้ยวมันก็บ่กินบ่ทานบ่สร้างซุ้มพักตู้ให้มันบ่อยู่ในศีลในธรรมบอกเจ้านี่ล่ะเจ้าอยู่ในศีลในธรรมเจ้าถือแล้วให้เจ้าไปสร้างสุ่มพักตูให้ในเด้อตาดีบอกว่าบ่ซื้อก่อนเจ้าบ่ซื้อข่อยสิบิดปากเจ้ามันว่าตาดีแกก็พอมันบอกแล้วแกก็ไม่ซื้อ 3-4 มื้อเตือนมาปุ่นท้องคลื่นไส้อยากจะอาเจียนน้ำลายไหลมาได้ท่มน้ำลายเบิ่งท่มน้ำลายออกปิ้วออกข้างไปบ่ถือป้องปากเบี้ยวอีหลีบาดนี่ฮะผีบิดปากอีหลีบ่ซื้อเลยเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกว่าเมื่อหลดเจ้าบ่ต้องไปปัวเด้อไปซื้อเลขซะมันบ่ผิดศีลบ่อาจารย์ว่าซั่นอาจารย์คือจังสอนบ่ให้ผมเล่นการพนันบาดนี่คือสิให้ผมไปซื้อเลขซื้อปัวปากซื้อๆบ่แม่นซื้อการพนันเจ้าซื้อแล้วบ่ถูกปากเจ้าก็สิดีมันวิดปากคันมันถูกเจ้าก็เฮ็ดสมพระตัวให้เขาตาดีแกไปซื้อปรากฏว่าถูกหวยได้เงิน 700,000 บาทปากก็เศร้าเบี้ยวพอพ่อปากเศร้าเบี้ยวก็เลยสร้างซุ้มประตูสร้างซุ้มประตูนี่180,000บาทให้เงินเข้าไปแล้ว90,000ยังเหลืออีก90,000บาทนี่เตรียมตัวได้บาทในวันที่10มกราถึงวันที่17เป็นวันปฏิบัติธรรมวันนัดพบที่นิพเพทปรารามที่บ้านแพทย์ที่วัดอาตมาโยมดีนี่ก็เลยเตรียมตัวสั่งลูกสั่งหลานบอกเมียสิเอารถไป2คันเพื่อที่จะนำคนไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเป็นอย่างไรยังบ่ทันฮอดวันที่27นี่กลางคืนนั่นเท่าดีฝันแล้วฝันว่าเขามาเอามาคือเก่าแล้วบักสุดแดง2คนมาเลยได้บาทในวันสันพอใหญ่ครบปีหนึ่งแล้วเจ้าบาทในวันสันพัดอีกบ่ได้พัดเพี้ยนอีกบ่ได้ตาดีก็แน่ใจเลยว่าโอ้ว่าปีหนึ่งกับปีหนึ่งอีนี่ตัวเนี่ยวันที่27มกราตื่นวันที่27ธันวาตื่นขึ้นก็28ตาดีลุกขึ้นได้บอกเมียแม่งาเอ้ยข่อยสิตายจากเจ้าข่อยบ่ได้อยู่ถวายเด้อสมพระครูเจ้าพาลูกพาหลานถวายเบิ่งแง่งเด้อสร้างว่าจังซั่นแต่เขามาเอาข่อยอีกแล้วเจ้าอย่าขึ้นฮอดข่อยเด้อคันขึ้นฮอดข่อยก็ให้เจ้าเฮ็ดคือข่อยพาเฮ็ดพากันกินพากันท่านหูจักวัดจักว่าฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วไปสั่งเนี่ย